سرنامه سوا یو دو ملګری دي سره خپلو کې مسله ده او یو بل ته خبري وکي. دا خبره خو به نارواني، زما او ستا مسله ده. ته ولګېدې ما ته دې سختې خبرې وکړې، زه ولګېدم تا ته مې سختې خبرې وکړې. حکومت راشي راته وایي دا سختې خبرې مې ولې کولې؟ د اجازه شته که نشته؟ نه، امام بخاري په سرنامه کې خو چې دا شته، فحش به نه وایي، کنزل به نه کوي، بې حیایي خبرې به نه کوي، ستا ښځه او ستا لور او ستا دا به نه وایي، او نور چې کومې خبرې کوي خامخا د غوسې د وجې نه دا خبرې راځي. یو حدیث یې درته مخکې بیان کړ، دا درته دویم حدیث بیانوي. کعب ابن مالک مشهور صحابي دی، دا درې صحابه دي، د دوی قرآن مجید کې یو مشهوره واقعه هم در بشي. د ده زوی دی عبدالله، هغه پاسیږي، د خپل پلار نه روایت کوي د حضرت کعب نه چې انه تقاضا ابن ابي حدردن، چې دغه څنګه دی، ان عبدالله ابن کعب ابن مالک، او په دې څنګه دی مالک، انه تقاضا، چې ده تقاضا وکړه. دلته د عبارت کې لږ فرق شته، ښه وای نه شوې داستا ده. عن عبدالله ابن کعب ابن مالک داسې دی، دې کې لږ فرق شته. دا واقع چې دی دا د عبدالله نه ده، دا د کعب ابن مالک واقع ده. د دې وجې نه که ستاسو خیال یې د لاندې ورته لیکلي دي چې یو روایت کې داسې دی چې عن ابیه کعب، که ستاسو خیال یې دغه صحیح راځي، ښه دا واقع ماوی د عبدالله نه ده، دا د کعب ابن مالک ده. انه چې دا حضرت کعب تقاضا، هغه مطالبه وکړه ابن ابي حدرد، د ابن ابي حدرد نه، ابن ابي حدرد د ابن ابي حدرد نه، د درستو به نامه راشي عبدالله ابن ابي حدرد. د دې کعب صاحب په عبدالله ابن ابي حدرد باندې قرض و، چې قرض و پی نو د مطالبه ته وکړه چې مال خپل قرض را کان له علی، چې دې مطالبه وکړه د عبدالله ابن ابي حدرد نه د قرض. کم قرض؟ کان له، چې دا قرض د دې کعب و، علیه په عبدالله، د حضرت کعب قرضو په عبدالله ابن ابي حدرت، دته مطالبه وکړه. هلکه چرته ته وکړه؟ فی المسجد، په جومات کې، چې هلکه زما هغه قرض راکړه. چې په جومات کې دې مطالبه وکړه، نو فرتفعت اصواتهما، نو اوچت شو غږونه د دې دواړو، اوازونه د دې دواړو. کعب هم خبرې ورته په زوره شروع کړې، او عبدالله ابن ابي حدرد هم ورته خبرې په زوره شروع کړې. نو رښتیا وایې چې د دواړو سره خبرې په زوره کېدې، خو یو بل ته به سختې خبرې کولې که نه؟ نو سختې خبرې هغه دي راللې، حتی تر دې پورې سمعها رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې دا خبرې واورېدې رسول الله، رسول الله په کور کې دا خبرې واورېدې. وهو في بيته، رسول الله پخپل کور کې و، پخپل کور کې و. فخرج اليهما، نو روته دې دواړو ته، چې هلکه دا څه شورم جومات کې جوړ کړی دی. حتا تر دې پورې کشف، چې رسول الله لرې کړ، سجف حجرته، دا مخکم تیر شوی و، سجف د دې دوه معنی راځي، پرده او د پردې دا سیډو، دواړه معنی راځي. رسول الله لرې کړ، سجفه، خپله پرده، د ور کې راځوړنده نه وه، جومات ته چې کوم دروازه وه دې کې کومه پرده راځوړنده وه، دا پرده یې لرې کړه. یا داسې وایې، سجفه هغه اړخ د پردی د پردی دا سیړی لري کو حتی کشف تر دې پورې چې رسلم لري کو سجف حجرته پرده د خپل کمرې چې وی قتل کعب ابن وګوره دا واقع د کعب ده فنادا رسول الله آواز وکړو چې یا کعبو اے کعبه لکه څه چلې وی د ده قرض دی په ده باندې نه ورکوي نو آواز یې ورته وکړو ورته وی یا کعبو اے کعبه قال کعب ورته ووی لبیک یا رسول الله بار بار ولاړم ستا په خدمت کې اے د الله رسوله لبیک بار بار ولاړم تا ته یا رسول الله اے د الله رسوله سوې ولاړم حاضر وی دا قرض راواله په منځ نیم کا زر روپۍ دي مثلا نیم یې کا نیم وته معاف کا او نیم ته دغه کا واله قال رسول الله صلی الله علیه و سلم معاف کا زا معاف کا من دینې کا د قرستانه هازه چې داري سونه معاف کا و او ما رسول الله اشاره وکړه الیه دتا دته اشاره وکړه څنګه اشاره وته وکړه اے اشطر د نیمې داسې نیم نیم وته معاف کا قال کابوی حضرت پسر سترگو بالکل لقد فعلت یا رسول الله ما اوکدا کار اے الله رسول چې سونه مې وته کرز دی سیبه ستا په خوله مې ورته نیم معاف کو قال نو رسول الله سوی هغه بلت عبدالله ابن ابي حضرت ته سوی قوم پاسا فقزه ورکا فقزه ورکا هلکه دا یو مسله ده چرته کله نا کله تاسو خو هم فیصلې کوئ خو پې ځان پوهوئ چې کله د یو سړي په بل باندې قرض وي او وخت یې پورهوي چې وخت یې پوره نه وي بیا نیم مه اخلئ خو چې وخت یې پورهوي او تاسو په کې جرګه وکړئ چې زه مړه ده یو لک په ځای باندې دغه دونه کمې مثلا د یو لک په ځای اتیا د یو لک په ځای باندې چې دی نو شپېته دا یو ټکې به یادوې ګورې دا به بیا په نیټه کوې نه که دا په نیټه کې دا نجیز دي زما تا ته یو لک روپۍ دي نو ما به ته دونه نه وهې چې ما خرابې جرګه پکې وشوه چې هلکه یو لک نه زه دا شل زره معاف کا اتیا به درکي صحیح ده دا اتیا چې راکوي دا به نخدي ګورې دا به بیا په دغه کوې نه په نیټه کوې نه دا خو تاسو دوه سره ووایم چې ته مال اتیا راکې نو خو بیا مې همدغه یو لک ښه دي ورته بس پرتې به وي که نه چې دا هم ته ما ته کرس کې نو ځکه خو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ده ته وایي پاسه قرض مرض اوس پکې نشته قوم پاسه او څه چل وکړه فقزه دا باقي وته ورکه عبدالرحمن ابن عبدالقاری د دوی د کورنۍ نامه ده قاره نو چې نسبت ورته کوې نو قاري دا قاري نه ده مونږ چې ورته وایو دا قاره د دوی د کورنۍ نامه ده نو هغې ته چې نسبت کوې قاري انه قال دې عبدالرحمن وې سمعت عمر ابن الخطاب ما واورېدل د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه حضرت عمر به دا قصه رستو کوله یقولو عمر به وی چې یو ورځ سمعتو هشام ابن حکیم ابن هزام ما واورېده د حضرت هشام ابن حکیم ابن هزام نه دا مې واورېده حکیم ابن هزام ورې لویه هستي ده دا د حضرت خدایچی بی بی رواره دی خر واره او د اسلام نمخی هم د رسول الله یړي رضیات مرګتیا کړی دا او بیا دی مسلمان شونو دیم صحابی دی او دا هشام ام صحابی دی. ما واورید د حضرت هشام ابن حکیم ابن هزام نه یقرأ سورة الفرقان چا غوی سورة فرقان سورة فرقان وی یه اسی وی یه منزکی وی خو علا غیر ما و غیر ده هغا طریقی اقرأوها چه ما باوی عمر سه وی دال قرآن تکی با ما یو کسم وی او حضرت هشام پا بل طریقه وی استاسو با پا عمر اعتراضو که ایش تبا غلطی کنه وی نظم غلط نم و کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اقرأنیها او رسول الله دا ما تا دسی ویلیو ما تا رسول الله دا آیاتون دسی ویلیو او حضرت هشام لگیو پا بل طریقه وی نو عمر خم لیر جذبه و پکی وکیت تو قریب و بس ما وی ور ټوب کده دی مرین رونی سا پا دا تلاوت کی خوی بیا می وی زمال اس تلاوت کهی بریگی دا لگ می وطا صبرو که وکیت تو قریب و ان اعجل علیه چز جلتیو کم پاغو موقع ولا ور نکم ور ټوب کم پی خو خیر سم امهلتو بیا می ولا مهلت ور کجزه چرتا تختی خونه ثم امهلته بیا می وته مهلت ورکو حتی انصرفا تر دې پورې چې هغه راوګرځېد نو که په مانځه کې و د مانځه نه راوګرځېد او که نه هسې تلاوت یې کو تلاوت نه راوګرځېد بچې د تلاوت نه راوګرځېد دې ته ګورې دینی غیرت وایي ښه دینی او دینی غیرت بزرګانو کې ثم لببته بیا مې رونیوه په دې مری کې بریدا ایهی سره را سادر لب با دی تا وی چه دا جامی دا سادر او دا ار سراغون که او دا قلتی اونی سی دا سی دا سری رانی سی دا جامی او دول راغون دی که او دا غمره که اونی سی دا سی دا سخ نیولی دا میونی و چومینی و سم لببته بیامی اونی و پا مرای که بردائی سرد سادر فجئتو بیهی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مارا وسط پیغمبر علیہ السلام تا ریختی آوائی چه نیوی او دا مرین نیو دا دیزینا نو سرخ پلو خبری بیو تا کری که بی نی کری خاما خوابی و تا سخت خبری کری نو دا آغا دی چه پا معامله که پا جگره که سر یو بل تا سخت خبری وگی فقلتو ما ورتوی حضرت اینی سمعتو هازا ما ورده دا دی سرینا هشام تا دغا کئی یقرأو چه دی تلاوت کئی علا غیر ما بغیر ده هغه طریقې اقرأتنی ها چه تا ما تا ویلی دی حضرت تا ما تا سوره فرقان ویلی دی پا یو طریقه دی را تا ویلی دی پا بلا طریقه وی فقال لی نو رسول الله ما تا وی رحمت للعالمین دی لکه خوشی که تفیصلی که اول خوی خوشی که ارسل ہو خوشی که ثم قال له بیا رسول الله آغت دووی چه هشام تا تلاوتو که تا سنگ تلاوت که اقرأ تا تلاوتو که فقرأ نواغ تلاوتو که فقال رسول الله و توی ها کزا انزلتو ام دقا سدا ما تنازل شویده ثم قال لی بیا حضرت عمر وی ما تا رسول الله وی چه اقرأ تیوایا فقلتو ما وطوی ما فقراتو ما وطقیراتو که فقال ها کزا انزلت وی دق قسم نازل شویده حضرت جبریل چه براغی رسول الله تا به تلاوتو که وی زما اومد چه ده انپرده خپل رب تا سوالو که چې په بل طریقې مراته اجازه وکړي. ځکه چې د یو قوم الفاظ بل قوم نشي ویلي. د دې وجه نه حضرت جبریل به چې راغی ورته به وي دا تلاوت دی، دا د قریشو له زبان، او که څوک یې په دا بله طریقه وایي هم جایز. دا صرف جایز و خدا د رسول الله زمانه کې و چې بیا رسول الله سم دنیا نه لاړه هم بیا قه د قریشو په ژبه باندې پاتې شو. ان القرآن یقینا قرآن مجید انزل دا را لېږلی شوی دی ماته علی سبعت احرف په اوو طریقو، ځکه په عربو کې مشهور اوه قومونه دي او د هر قوم لهجه بېله وه. نو را لېږلی شوی دی قرآن د قریشو په ژبه، خو اجازه د الله د طرف نه دا وه چې دا نورې که په خپله ژبه باندې وایي هم جایز دي. على سبعة احرف او طریقو د دې وجه نه فقرو تاسو وایې ما تیسر منه په هغه طریقه چې کوم آسان وي. دا بله مسله علاقه په دې لنډي کوتل کې یو سړی دی په دې علاقه کې او روانکار دی، رواني کوي، غلاګانې کوي او غوبلې جوړوي او ډاکې کوي، ملک په مخه اغشته دی. دا جایز دی چې دا د لنډي کوتل خلک جرګه وکړي او د دې وطن نه وشړي، یا حکومت ته ووایي چې حضرت دا سړی رواني کوي، بې حیايي کارونه کوي او د دې وطن نه وشړه. بالکل جایز دی، بالکل جایز دی. بابو اخراج اهل المعاصی دا باب دی د استلو د خاوندانو د ګناهونو، دا باب دی د استلو د خاوندانو د ګناهونو. والخصوم او د جګړو من البیوت د کورونو نه، یو سړی دی په محله کې ګناهونه کوي، ګناهونه ټوله شپه بس همدا ټیپونه دي او غوبلې دي او خلک خوب ته نه پرېږدي. محلې والا را جمع شي، حکومت ته ووایي چې صاحب دا د دې علاقې نه لرې کا، دا جایز دی که نه چې د هغه غریب نه کور پاتې شي او تاسو یې دغه کې؟ بالکل جایز دی. حکومت ورته ووایي دا پرېږده، دا بد عملې، او که نه پرېږدي نه هغه دې کې ودي باسي. یا هر وخت کې دا ځینې سړی وي، دلته خو نشته، کوز محلو کې لوپر غوندې وي، هر چا سره جګړې غوبلې، او دا تاسو د دې علاقې نه وباسئ، د دې محلې نه، دا څنګه دي؟ نو وایي دا باب دی د استلو د خاوندانو د ګناهونو چې هغه بد عملې دې محله کې بد عملي کوي. والخصوم د جګړو چا جګړې کوي، او دا تاسو وباسئ من البیوت د چانه د کورونو نه. خو کله بعد المعرفت پس د پیژندګلی نه چې ښه دې وپېژنده چې دا پلانې ګناهونه کوي، دا پلانې جګړې کوي، او تا ورته هم وایي چې مه کوه او دې بیا هم کوي، نو که بیا ورپسې ډانګ راوالې نو جایز دی. درته اوس را روانه دی روایت کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې وفات شو، د هغه خوریانې رالیلې، خوریانې نور خپل خپلوانې رالل، او یو مجلس یې د ویر جوړ کړ، د ویر مجلس. اوس ویر په مړي باندې ناروا دی. عمر صاحب یو سړی ورولېږ جواب چې دا ویر مه کوې، دا منه دی. هغوی ولا جواب راولېږه چې زه خپل کار کوه. وایي ښه خپل کار کوه. دې کې د ابوبکر صدیق یو ډېره محترمه خورم وه، ام فروه به ورته وې، ام فروه، خو د مزاج نه لږه سخته وه، دی مشره وه، او نورې ښځې م راوستې وې د ویر له. عمر صاحب یو سړی ورولېږه، هشام ابن ولید، وایي ورشه په کوڅه کې ورته ودرېږه، او یوه یوه راوباسه او دوره پې د پاسه ورخېژوه، یو ووهه په دورو باندې. بس ورتلل بیا و یو چې دا کمی پکې مشران وي د ویر یو یو بیا راستل او دوه درې دورې بیا وهل او دغه کول لرې کولې بې اخر کې وای د امي فاروې مشره ده د ابو بکر صدیق خور دا پکې یو څو دورې واسمه هغه واله وګوره هغه دې په کور کې ناروا کول حضرت عمر ورګه د کور نه دغه کړې وکړې او شړلې نو چې ښځې د کور نه وشړلې چې زه خپلو کورونو ته دلته راغلی یې نو که په محله کې څوک داسې روانې کوي هم چې هېڅ دغه شړل مدلې خیال لري ښه وقد دا د هغې دلیل ښایي وقد اخرج عمر او اوویسته حضرت عمر اخته ابی بکر خور د ابو بکر صدیق لاندې لیکي د دې ام فروه نامه وه حین ناحت کله چې هغې نوحه کوله په ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق وفات شوی او دی پې نوحه کوله ویر نو عمر صاحب جواب ورولېږه دوی سمې نه شوې وایي ښه تاسو نه سمېږئ نو بیا خو پنځم مذهب هم شته ډانګ نو بیا یې وایي چې ورشه یو څوک هغه پې دورې پې وروخېچوی چې نه ښه وای حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابي عدي عن شعبه عن سالم بن ابراهيم عن حميد بن الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه دا حدیث مخکې تیر شوی دی رسول الله کله به چې جمع ودرېده منافقان بم جمع له راتلل بعضې منافقان داسې وو چې هغه به نه راتله رسول الله وایي قسم یې کړی دی اراده مې کړې ده چې په مسله باندې زه بل سړی ودروم چې هلکه ته زما په ځای مخکې شی جمع وکړه او زه لاړ شم هغه خلکو پسې چې هغه کوم جمع له نه راځي او دا کورونه ولا اوسېزم نو رښتیا وایې چې ته چا پسې لاړ شې او کور ولا سېځې نو هغه به اول له کوره مدري راوباسې که نه به راوباسې او چې د هغه کور له اور ورکې نو به راوځي که نه به راوځي نو دې کې مسله ده دې رالله چې که یو سړی ګناه کوي مثلا جمیله نه راځي او ته یې د کوره اوباسې لرې کې محلې نه اوباسې هم داسې دي جیز دي ابو هريره وي چې ان النبي صلى الله عليه وسلم يقينا د الله پیغمبر قال هغه ووي چې لقد هممتو ما قص کړی دی لقد هممتو ما قص کړی دی ان آمر چې زه امر وکم بالصلاة په ودرېدو د مانځه صحابه ورته وویم چې تاسو جمع ودروئ ودرېږئ فتقامو دا مونځ ودرېږي جمع ودرېږي او ثم اخالف او زه بیا لاړ شم ثم اخالف بیا زه لاړ شم الی منازل قوم کورونو د هغه قوم ته لا یشهدون الصلاه چې هغه نه حاضرېږي د جمع منزله منزله نه حاضرېږي جمع له نه راځي او هغوی پسې زه ورشم او فاحرق علیهم د هغوی کورونه اوسېزم دا مې قصد کړی دی خو یو ځای کې داسې راځي چې یریږم په دې چې که بلمازه دي خو دا سړي بلمازه دي که نه چې جمع له نه راځي خو په دې کور کې ښځې دي په دې کور کې ماشومان یي نو د هغه ماشومانو د وجې او هغه د ښځو د وجې نه زه نه دغه کومه نو ما ویي چې کور وله سېځې خو د کور نه پکې ایستل هم راړل که نه ښه باب دعوى الوصية للميت دا بلا مسألة كي تا عدالت تراشي ستا پخبلا مسألة نشتا دا بل چا دا پارا عدالت کے رپورٹو کی چه دا غس زما زوی دی او دس مسألة دا پلانی سره یا مثلا یو سړی تا ته وصیت کړی دی او ته د هغه په ځای راشي هغه په خپل عدالت ته نه راځي او د هغه په ځای ته راپورټ عدالت ته کوې دا جایز دي که دا جایز نه دي وایي بالکل جایز دي مثلا یو سړی مري تا ته وایي ماما ډېر ښه سړی زه خو مرم خو زما د دې پلاني سړي سره دا مسله ده زه تا ته دا وصیت کوم چې ما تا ته اختیار درکړو او زما په ځای باندې د دې پلاني سړی سره مقدمه وکړه. نو چې تا عدالت ته لاړ شي او رپورټ وکړي، هغه سړی راشي نو هغه تا ته وایي چې ته ستا څه کار دی. هغه سړی خو مړ دی، د هغه زامن دې راشي، بل څوک دې راشي، ته څه کوې؟ ته به ورته وایې ما ته هغه کړی دی، وصیت کړی دی، ما ته دا وینا کړې ده چې ته زما په ځای باندې پلاني سره راکیس وکړه. دا جایز دی. باب دا ول وصیه، دا باب دی د داوی د وصی للمیت، د پاره د مړي وصی هغه کس ته وایي چې مړی ورته وصیت وکړي. سړی مري، د مرګ په وخت کې یو بل سړی ته وصیت وکړي چې زه مرمه، زما بچي واړه دي، د دوی خیال ساته. زما بچی دي واړه، زما د دې جایداد خیال ساته. یا زه مرمه، زما هغه پلانې ځمکه پلانې نیولې ده، هغه سره پاغه لږ رپورټ وکړه. زما دکان دی، هغه پلانی سړی دی قبضه کړی دی، مال یې نه راکوي، ته پرې رپورټ وکړه. مړی چې د مرګ په وخت کې یو سړی ته وینا وکړي چې ته زما اختیارمند شې، نو دا وصی دی. وصی راپاسي، د مړي په ځای باندې عدالت کې رپورټ کوي او کیس کوي، نو دا څه دي؟ جایز دي که نه دي جایز؟ وي دا جایز دي. دا تاسو مخکې ویلي وو، عن عائشه ان عبد ابن زمعه، وي عبد ابن زمعه، دا زمعه نه دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخر دی. ښه، سخر دا حضرت سودا نه ده، د رسول الله بیبی حضرت سودا، د هغې نامه وه، د هغې پلار دی. او دا دغه چې دی عبد، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبی رور دی، رور. وی عبد ابن زمعه یو، وسعد ابن ابي وقاص، او سعد ابن ابي وقاص دا صحابي دي عشره مبشره کې دي. اختصما، د دواړو جګړه وکړه، جګړه راوړله ال النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام. دا تم کال له هجرت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی مکه مکرمه فتح کړه، پیغمبر علیه السلام په مکه کې دی، لا تلی نه دی. او دا لانجه پیښه شوه، د عبد ابن زمعه او د سعد ابن ابي وقاص دواړو منځ کې دا لانجه جوړه شوه. دا لانجه مخکې تاسو ویلی وه، دغه دا وایي دا زمعه نه دی، مدلی زمعه د ده وینځه وه. د سعد ابن ابي وقاص یو ورور دی، هغه رور را پاسېدلی و، دا وینځې سره دا بدکاري کړې وه. د هغې نه بیا زوی پیدا شو، هغه زوی بیا غټ هلک و. نو دې د رورې سعد ابن ابي وقاص ته دا وصیت کړی و چې روره، کله چې مکې ته لاړې، د زمعه د وینځې هغه زوی نه دی، ګورې هغه زما دی، ستا رواره دی، هغه به قبضه کې رابې ولي. نو چې کله مکه فتح شوه، سعد ابن ابي وقاص ولګېده، دغه هلک یې قبضه کړو. دا اوس غټ هلک و، هلک ولې وایي دا زما د رور زوی دی، د زمعه د وینځې سره یې بدکاري کړې وه، او د هغې نه دا پیدا دی. او په رنګ او شکل کې هم بالکل د هغه په شان دی. د زمعه زوی راپاسېد عبد، هغه وایي نه، دا زما رور دی، زما د پلار د وینځې نه شوی دی. دا جګړه شوه. سعد ابن ابي وقاص وایي زما رواره دی، زما د رور زوی دی. او عبد ابن زمعه وایي دا زما رور دی، زما د پلار د وینځې نه شوی دی. پوه نه شوې؟ دا مسله راغله رسول الله ته. ښه، او دا علم، دا مسله دوی دا جګړه په څه کې راوړله؟ فی ابن امت زمعه، په باره د زوی د وینځه د زمعه کې زمعه نه دی داغه وینځه وه داغې وینځې زیو داغه نامه د عبدالرحمن دا لوی شان صحابي و بیا دې باره کې فقال سعد اوی سعد یا رسول الله ای د الله رسوله اوصانی اخی وصیت کړی دی ما ته خپل ورور د دې ورور نامې دا عتبه عتبه ابن ابي وقاص دې کې ستاسو دا حاشه وی اختلاف دی چې دې اسلام راوړی دی او که نه دی راوړی مونږ خو څه نه وایو خو مشکله ده چې دې اسلام راوړي که راوړي م راوړي وی ځکه دا ډېر بدبخته سړی و د ډېر د بدبختۍ کارونه کړي دي په غزوې احد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سر د وینې کړی و ګزارې پرې کړی و قضای باندې وینې ترا بیلی په رسول الله باندې ګزار وکړه د هغه دا مبارک غاښ شهید کړی و د ده نامه ده عتبه ابن ابي وقاص دا عتبه ابن ابي وقاص دا د سعد ابن ابي وقاص دغه ورور و نو وایي ما ته وصیت کړی دی خپل ورور چې اذا قدمتا چې ساده کله ته لاړ شي مکې ته نو زه دادې ان انظوره چې زه وګورم ابن ابي امت زمعه زوی د هغه وینځې د زمعه هغه وګورم او قبضه کم فاقبسه نو ما ته وایي هغه قبض کړه استا ورور دی فانه ابني دا زما زوی دی دا عتبه وایي خیر چې مکه فتحه شوه دې لاړه غالی کې کته کته پیدا یې کړه غټ هلک و ده قبضه کړه هلکه ولې وایي دا زما د ورور عتبه زوی دی دا د زمعه وینځه وه زما ورور ورسره بدکاري کړې وه د هغې نه پیدا دی وقال عبد بن زمعه او د زمعه زوی څه وایي هغه ووایي چې نه اخي دا زما ورور دی زما د پلار د وینځه زوی دی ابن امتی ابي ولد علی فراش ابي او پیدا شوی دی په بشتره د پلار زما خیر چې رنګ ته وکتل د دې هلک بالکل رنګ او شکل د ده په شان د عتبه و فرا النبی صلی الله علیه وسلم شبها ولیده پیغمبر علیه السلام مشابهت بینا ښکاره بې عتبه د عتبه سره د سعد صاحب د ورور سره فقال رسول الله سلم فیصله څه کوي هو لکه یا عبد بن زمعه هلکه دا ستا ورور شو دا ستا ورور دی او عبد بن زمعه ځکه مسله دا ده چې الولدو للفراش بچی د هغه چی چې د چا په بشتره پیدا شوي وي د چا د ښځې نه پیدا وي بس د چا ښځه ده او بچی وشم د هغه د خاوند دغه دی الولدو للفراش بچی د فراش دپاره وي او بلته کې څنګه وللآهر الحجر او زناکار لسی وي کاڼی دومره ده دا خو قانونی مسله شوه احتیاطي یو مسله یو بله کوي حضرت سعودی ته وایي چې د قانون مطابق دا خو د ورور شو د ورور نه خو پرده نشته خو دا رنګ او شکل یې بلکل د دغه په شانتې دی د عتبه په شانتې دی هسې نه چېرته دا پردی لیکي نو د احتیاط دپاره چې دی نو بیبي ته ترې پرده کوه وحت عجیبی او پرده کوه منه د ده نه یا سودتو ای سودی باب التوسق ممن تخشى معرته دا بله مسله ستاسو په دې علاقه کې یو سړی دی یریږی چې دا روانکار یې دی رواني کوي فسادونه کوي هلکه د ده تړل جایز دی که نه دي جایز د غونډې محلې والا راشي وی نیسي وی تړي یا حکومت ته راپوډو کې او حکومت راشي وی تړي نو ګوره د انسان ته الله بې اندازې عزت ورکړی دی بې اندازې عقل خدا وایي چې د ده تړل ناروا دي جیل ته اچول ناروا دي امام بخاري وایي نه بالکل دا جایز دی یو سړی دی داغه د شر نه یریږي، داغه د فساد نه یریږي، داغه د بدعملو نه یریږي، روانکاری کوي او حکومت لګي یا د قوم جرګه و دغه شي او دی رونیسي او وی تړي، دا څه دي؟ جایز دي. باب التوسق، دا باب دی د تړلو، دا باب دی د تړلو. ممن د هغې چا تخشا چې یره کولی شي معرته د نقصان داغه، د خلکو ته نقصانونه رسوي، تاوانونه رسوي، او دا سړی راوالی او وی تړی، دا جایز دي که نه؟ وی بالکل جایز دي. کله ناکله چې ناوخته سړی راځي هم داسې لږ غوندې چې وتړی چې هلکه سړی ناوخته سبق له راځي، هم دا جایز دي. ښه، عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه یو دغه یو غلام و بیا د آزاد که حضرت اکرمه وړوکی و، ډېر قابل و، خو وړوکی و ده به سبق نه وي. حضرت عبدالله بن عباس ولګېده په خپو کې و تات کړی واچولې زنځیر چېرته ده باسې منډې والې، ورته یې زنځیر واچولې و چې دی تختی نه سو وخت پورې زنځیر به ورته اچولې واچولې و، بیا چې ده سبق سره بلد شو بیا پرېښو. حضرت اکرمه د عبدالله بن عباس صاحب آزاد شوي مرۍ دی، اول کې به ما وي ده سبق نه وي، ده به ورته په خپه کې مونږ وی پړې بیا ورته اچولې و چې تختی نه، بیا چې دی نو هغه چې سبق سره شوق پیدا شو، ده به وي چې ما څلوېښت کاله طالب علمي کړې ده، طلبت العلم 40 سنه، څلوېښت کاله د دقې برکتو دی به د عبدالله بن عباس صاحب سره و، عبدالله بن عباس به دننه ناست و، دی به بار ناست و، چې څوک به د مسلې دپاره راغلل د عبدالله بن عباس نه به یې مسلې پوښتنه کوله، بار په بار به ده فتوا ورکړه، ده به بیا فتوې ورکولې. عبدالله بن عباس ورته اجازه ورکړې چې ته فتوې ورکوه، ما ته خا یا بیا رستو. نو وقید ابن عباس او اتر عبدالله بن عباس عکرمه، عکرمه عکرمه اتر او دا ولی علا تعلیم القرآن، دا پارا دا تعلیم دا قرآن، دلی به دا قرآن تعلیم ورکو دا باغ دا غکول، و سننه او په تعلیم د سنت او د حدیثو، والفرائض، فرائض دغه ته وایي، ښه علمي میراث، د علمي میراث چې دا مسلې ورته یادې کړم، دا د میراث مسلې، احادیث او قرآن. دا حدیث هم مخکې تېر شوی دی، ابو هریره به وي باس رسول الله صلی الله علیه وسلم اولیگا پیغمبر علیه الصلاة والسلام خیلن اسونه، مراد دا اسونو ندلتا دی سواره، دا اسونو یو دستا یو سواره اولیگل داسه دی پلو، دا مدینه منوره ندی پلو، دا تا سوتا دا غنوائه دا سوتا وی دا ریاض و دا لکی دی پلو، چه ویلیگا قبل نجد پا طرف دا نجد، نجد دا لکه بر از مکی تاوی پلا بر پلاوی اولیگ، چه کتل فجاعت نراتل لکلو دی اسونو والا، فجاعت رول دی اسونو والا بی رجلن یو سلی من بنی حنیفا، دا بنو حنیفنا، بنو حنیفا دا یو قوم دی په یمن کې، بنو حنیفه وایي، د طایف نه چې د ډېر مزلو کې دقلته راځي بنو حنیفه، د یمن علاقه ده، او یقال له سمامه ابن اصال، او هغه ته به ویلی کېده څه سمامه ابن اصال، دا سمامه چې دی سمامه دا را روانو، احرام یې د دغه کړی و د عمرې، چې کله دا دسته ورسره میلاو شوه دوی گرفتار که کافرو، ځکه چې دا د قوم مشر و، دوی بروانه کو نو دی گرفتار کو. سید اهل الیمامه چې دا مشر ده د یمامی نو چې مدینه ته راوس فربتوه نو دوی اتړه دا سمامه بساریت د یوې ستنې پورې من سواری المسجد دا ستنو دا جماعت. اوس چې تاسو لاړ شئ دا ریاض الجنت چې ورته وایې دا جماعت دغه حصه نو هلته په هغه ستنو باندې بیلې بیلې نامې وي خو چې نامه ورسره لیکې نو مخکې ورته وایي ساری فلان او ساری فلان کنه ساری هغه نامه ساریه لیکي ساریه دغه ته وایي ستنې ته د جماعت د ستنو پور ستنو کې یو ستنه وه او د هغې پورې دا دغه وتړه سمامه. اوس وګوره د شر او د فتنو نه یریدل دی را واغشت او دلته یې دغه کړو. خو ما وی د مسجد نبوي سړ بې اندازې فیض دی ښه بې اندازې فیض د دغه فیض برکت او بیا د رسول الله فیض او د صحابو فیض و الله پاک داسې سړی هم ایمانی نصیب کړو همغه مسلمان شو. ښه فربتوه دوی وتړه هغه بساریت د یوې ستنې پورې من سواری المسجد د ستنو د جومات. فخرج الیه رسول الله سلم راووت هغه ته پیغمبر علیه السلام فقال رسول الله سلم ورته وایي ما عندک څه دي تا سره سوچ دې څه دی فکر دې څه دی یا سمامتو ای سمامه. قال هغه ورته وایي عندي زما سره یا محمد صلی الله علیه وسلم ای محمد خیر خیر دی ما سره ښه خبرې دي دلته لږ نه دی مخکې تفصیل تیر شوی دی که دې مړ کړم پوښتنه به دنه وشي که راباندې دې احسان وکړو احسان به دې منم او که مال غواړې مال وغواړه چې درکړم. رسول الله سلم پرېښو په دویمه ورځ بیا راووته وایي څه حالت دی دی وایي ما که جواب یې ورکړو. په درېمه ورځ بیا راووت رسول الله سلم ورته وایي څه حالت دی دی وایي دقه دی که پیسې غواړې پیسې غواړه چې درکړم که دې مړ کړم تپوس به دنه وشي او که پرېدې خوم احسان به دې منم. پیغمبر علیه السلام صحابه ورته وویل که خوشی کې چې خوشی که د خوشی کېدو سره داسې لاړ دلته کې باغ و کجورې وې پکې هغې کې لاړ او ویې لامبل او چې ویې لامبل واپس راغې کلمې شهادت یې وویله مسلمان شو. ښه فذکر الحدیث نو هغه غون حدیث ذکر که هغه مخکې تیر شوی دی. فقال رسول الله سلم وی اطلقو سمامه علیک سمامه خوشی کې باب الربط دا بله مسله دا باب دی د تړلو والحبس او د بندي کولو فی الحرم په حرم کې مطلب دا دی دی چې حرم کې جیل جوړول دا جایز دی که دا جایز نه دی. اوس حکومت ولګي د مکې په حرم کې جیل جوړ کړي دا صحیح دی که نه دا نه دی صحیح. په دې اکابرو کې یو بزرګ دی حضرت طاووس ورته وایي طاووس دا د عبدالله ابن عباس صاحب شاګرد دی تابعي دی ډېر لوی عالم دی هغه بس عجیبه مسله کوله وایي په حرم کې جیل جوړول جایز نه دی. وایي ولې وایي الحرم و بیت الرحمه دا حرم دا خو د رحمتونو کور دی او والسجن و بیت العذاب او جیل څه دی دا د عذابونو کور دی او د رحمت په کور کې د عذابونو کور جوړول پکار نه دی دا بده وي په حرم کې جیل جوړول پکار نه دی. نو امام بخاری په هغه رد کوي چې نه حرم کې جیل جوړول څوک پذابول پکار نه دی خو که یو سړی په حرم کې نور خلک پذابوي نو د ده به بیا مخنیوي کوی که نه به کوی رانیسی بیا نه نو چې رانیسی چرته به اچوی. حرم کې جیل جوړول دا جایز دی حرم کې مجرم تړل لا جایز دي، حرم کې سړی نیول دا دغه دي. دا ځینې خلک وایي موجوده وخت کې سعودي خلک، مخکې خو به سعودي خلکو لاس نه اچو جومات کې، اوس اچوي. داسې مجرمې غلي په قضین کلک ونیسي. تاسو به دا نه وایې وای جومات کې ونیوه، جومات کې مجرم نیول، پر جومات کې نیول د مجرم دغه دي، دا څه دي؟ جایز دي. نو باب الربط دا باب دی د تړلو والحبس او د بندي کولو. هلکه خلک چرته بندي کوي؟ چرته تړي جیل کې، فی الحرم په حرم کې. دا هغه یو دلیل پیش کوي. حضرت عمر خلیفه دی، نافع ابن عبدالحارث دا یو لوی شان والا صحابي دی، دا د مکې مکرمې گورنر دی. عمر صاحب دی گورنر ته جواب راولېږه چې په مکه کې ځای واخله چې د مجرمانو د پاره جیل په هغې کې جوړ کړو. نو دا دغه نه دی، گورنر ده د یو سړي نه ځای واغشت، کور یې ترې واغشت په 4000 روپۍ باندې، کور یې ترې قبضه کړ. خو ورته وایي ماله به خیاري خیار، زه به حضرت عمر ته اوس خبر ورکوم که هغې اجازه وکړه ښه، او که هغې اجازه ونه کړه دا یو څو ورځې م دنه کور کبس کړی دی که نه، د دې په ځای به د له 400 روپۍ درکړو. مدلې پوه نه شوې. دې ګورنر صاحب د یو سړي نه کور واغشته په 4000، خو دی ورسره شرط ولګوو چې پوښتنه به د دغه نه کوو امیرالمؤمنین نه. که هغه قبول کړه خو صحیح ده، خو که هغه قبول نه کړه نو دا یو څو ورځې م ستا کور دغه کړی دی که نه، قبضه کړی دی، فایده م ترې واغشته، د دې تاوان به موږ تا له 400 روپۍ درکړو. وشتره نافع دې ته اوس ګورئ، زما خبرې ته م ګورئ، دې ته م ګورئ، نو بیا ورته خبره اسانه شي. وشتره نافع ابن عبدالحارث، واغشته نافع ابن عبدالحارث، دا هغه نافع نه دی ښه چې هغه د عبدالله ابن عمر شاګرد دی، دا صحابي دی. د واغشته دارن یو کور یې واغشت لسجنې د پاره د جیل، لسجنې د پاره د جیل چرته بې مکه په مکه کې، په مکه کې نو مکه حرم دی که نه دی، په مکه کې کور واغشته د جیل د پاره. د چانه یې واغشته؟ دا یو لوی سردار دی، من صفوان ابن امیه، د حضرت صفوان ابن امیه نه. دا صفوان صحابي دی، د ده پلار هغه امیه ابن خلف نو چې هغه بلال صاحب یې پسابه و، هغه و په بدر کې دی والي شوی و. کور یې ترې واغشته، خو شرط ورسره لګی چې که عمر اجازه وکړه نو خو بس د عمر شو. علا ان عمره، په دې شرط کشر عمر رضیه دې راضي و بالبیع په دې خرڅولو اغشتو، که په دې خرڅولو هغه راضي وي او د هغه دا کور خوښي، خو فل بیع بیعه، بیع به د چای د عمر صاحب وی زی هغه له دغ علم. و ان لم یرض عمرو، او که عمر پر راضي نو، نو دا یو څو ورځې خو موږ ستا کور قبضه کړی دی که نه، ستا کور موږ په کار باندې راوست، نو فلی صفوان 400 دینار، نو هلته دینار ټکې شته مدلی، نو صفوان لبا 400 دیناری. معلومیږي دا خبره چې دا کور یې په 4000 دینار اغشتی دی. وی که دا عمر صاحب قبول که خو بیعه دا هغه شوه د بیت المال، او که هغه قبول نکنو موږ ستا دا کور څو ورځې په کار راوسته، د دې تاوان به د له 400 درکړو. دا نه چې 400 ګورئ د دې پیسې وي. یو حضرت عبدالله ابن زبیر چې کله مکه مکرمه باندې د ده حکومت و، نو هلته هم داسې دی چې وسجنه ابن زبیر، او په جیل کې به خلک اچول عبدالله ابن زبیر د مکه، په مکه کې حدثنا الليث بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا سعيد بن سعيد امام بخاری عجیبه په اشارو مسلې ثابتې ښه قال ګوره مسله صدا چې په د مکه په حرم کې خلق تړل جایز دي کنه د مکه په حرم کې جیل ته خلق اچول جایز دي کنه او واقع څه بیانې قال ابو هريره وی باسن نبی صلی الله علیه وسلم ولیګه پیغمبر علی السلام خیلن اسونه خیباله نشد په طرف د نشد دا وختي تیر شو چې ګورو فجاء اد برجل دی را وسته یو سړی من بنی حنیفه چې هغه سړی د بنی حنیفه نو د دې بنو حنیفه قوم مشرو یقال له سمام ابن اوسال چې هغه ته ویل کیږي سمام ابن اوسال دی را وسته او فربته دیو تړو بساریت اند یو استنه پوره من سواری المسجد دا غستنو د جمعات او ګوره دا دغه دی او دا سړی روست دی نو د مکه د مسجد نبی پورې تړلی دی خو دې ته اشارتن ثابتوي چې څنګه د مکه حرم دی نو داسې د مدینې رقم دی که نه حرم دی نو چې د مدینې په حرم کې او په مسجد نبوي کې د مجرم تړل دا جایز شو نو د مکه په حرم کې تړل هم اگر جیش زنی پستیم.